Radio Orhei. Observator, emisiunea informativ-analitică, în fiecare zi de luni la ora 19 și 25 de minute și în reluare marți la 12 și 25 de minute, miercuri la 17 și 25 de minute și joi la 10 și 25 de minute. Bine v-am găsit la o nouă ediție a Observatorului, care și de această dată este una electorală. Ceea ce e firesc, pentru că perioada electorală continuă, ba mai mult, deja a început și campania electorală, când concurenții electorali își pot prezenta în fața alegătorilor nu doar ofertele electorale, ci și listele cu cei care se angajează să îndeplinească aceste oferte, adică programele și promisiunile de guvernare a Republicii de la înălțimea forului legislativ care va fi ales în curând. În precedentă ediție a Observatorului am creionat profilurile candidaților din părțile Orheiului din listele primilor 7 concurenți electorali înregistrați de către Comisia Electorală Centrală pentru alegerile parlamentare anticipate din data de 11 iulie. Continuăm aceste creionări și astăzi în privința candidaților care figurează pe listele electorale ale următoarelor 10 formațiuni politice înscrise în curse de către CEC. Informațiile despre candidații care aspiră la fotoliile de deputat sunt extrase în principal de pe pagina web oficială a CEC, iar în unele cazuri și din alte surse deschise, pentru ca, datorită acestor date, alegătorul să cunoască mai multe despre persoanele care ar putea să ajungă să conducă Republica în următorii 4 ani. Noi, cu cine votăm noi? Cu cine votăm noi? Pe lista Partidului Democrat din Moldova, care include 101 locuri, a fost înscrisă în calitate de candidat la fotoliul de parlamentar Marina Cerneac din municipiul Orhei. Aceasta are 59 de ani și pe lista partidului ocupă locul 29. Marina Cerneac este un membru cu vechime al Partidului Democrat și anterior a figurat permanent pe listele electorale ale formațiunii care erau întocmite în special pentru scrutine generale locale. În aceste cazuri, Cerneac candida la funcția de consilier local, fie în urbe, fie la nivel de raion. În anul 2015, Marina Cerneac a fost aleasă din partea partidului în Consiliul Orășenesc Orhei, devenit ulterior municipal, dar după o perioadă scurtă de timp, ea a renunțat la mandat și a continuat să-și exercite funcția de director al unei instituții preșcolare din municipiu, grădinița de copii numărul 1, pe care o conduce și în momentul de față. Platforma Demnitate și Adevăr a rezervat 2 locuri pentru candidații din părțile Orheiului în lista sa constituită din 101 de candidaturi pentru viitoarea componență a Parlamentului. Ambii sunt membri ai partidului politic Platforma DA. Locul 48 i-a fost oferit Iuliei Roșca din satul Ciocălten, raionul Orhei. Candidata are 37 de ani, iar de specialitate este psiholog. Iulia Roșca activează la întreprinderea Bordnețe SRL în calitate de inginer. Cel de-al doilea candidat orhean pe lista formațiunii este Ion Grajdean. Acesta locuiește în municipiu și are 53 de ani. De profesie este tehnician constructor, iar locul său de muncă este la Aremetria SRL în calitate de administrator al întreprinderii. Partidul Unității Naționale are o listă cu 92 de candidați, iar locul 35 pe listă i-a fost atribuit Zinaidei Baleanu din Orhei. Candidata are 63 de ani și locuiește în satul Ciocălteni. Ea nu este afiliată politic. Zinaida Baleanu este profesor de istorie și predă la Liceul Ion Luca Caragiale din Orhei, unde ocupă și funcția de director adjunct. Pe lista Partidului Democrație Acasă, constituită din 101 de candidați la funcția de parlamentar, se regăsesc 2 persoane din părțile Orheiului. Prima dintre acestea este Alexandru Melnic din municipiul Orhei, care deține locul 7. Melnic are 50 de ani, de specialitate este istoric și activează în calitate de tehnolog în industria ușoară la o companie din nordul Italiei. Locul 73 pe lista aceleași formațiuni este ocupat de către Corneliu Savin, care locuiește în satul Butuceni, comuna Trebujeni. Candidatul are 31 de ani, de meserie este electrician, iar ca loc de muncă a indicat o întreprindere privată. Atât primul cât și al doilea candidat de la Democrația Acasă sunt membri ai acestui partid politic. Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei s-a prezentat la alegeri cu o listă alcătuită din 101 de candidați. Locul 58 în această listă i-a revenit Anastasiei Tavaluc din municipiul Orhei, care este membră a partidului în cauză. Candidata are 28 de ani, iar specialitatea sa este business și administrare, după cum e indicat în datele de la Comisia Electorală Centrală. Locul de muncă al Anastasiei Tavaluc este la întreprindere mixtă Resvetanta Moldova Brewery, unde tânăra activează în calitate de specialist în dezvoltarea organizațională. Trei persoane din cele 103 care figurează pe lista Alianței pentru Unirea Românilor locuiesc sau au viză de reședință în raionul Orhei. Locul 35 a fost oferit Cristinei Unilă, care locuiește în municipiul Orhei. Candidata are 36 de ani, iar de profesie este jurnalist. Aceasta activează în calitate de purtător de cuvânt în cadrul întreprinderii municipale Spitalul Raional Orhei. Anterior, Cristina Unilă a făcut parte din eșalonul de conducere a Organizației Teritoriale Orhei a Partidului Liberal. Din partea acestei formațiuni, Cristina Unilă a deținut în perioada anilor 2015-2019 funcția de consilier în Consiliul Raional Orhei, unde a condus Comisia de Profil pentru Problemele Sociale, Educație și Sănătate. Pe lista AUR, sub numărul 67, se regăsește Dorin Zghibarță. Acesta locuiește în satul Morozeni, raionul Orhei. Zghibarță are 53 de ani, este jurist de specialitate, dar nu este încadrat în câmpul muncii, după cum arată în datele prezentate la CEC. Ca și colega sa, premergătoarea Cristina Unilă, a fost un fruntaș al Partidului Liberal în teritoriu. Din partea acestui partid, în perioada anilor 2015-2017, a deținut funcția de vicepreședinte al raionului Orhei până în momentul în care a fost demis. Actualul candidat și-a recăpătat postul de la Consiliul Raional Orhei și a obținut compensație financiară prin intermediul instanței de judecată, dar nu a revenit în funcție. Cel de-al treilea candidat din părțile Orheiului de pe lista AUR este Alexandru Bordian din satul Seliște. Acesta a fost înscris în listă pe locul 92. Candidatul are 28 de ani, iar drept specialitate a indicat că este tehnician. Potrivit datelor de la CEC, Bordian este șef de cabinet în Parlamentul României, Senat. Partidul Verde Ecologist are 65 de candidați pentru funcția de deputat, printre care și unul din raionul Orhei. Este vorba despre Ana Timiș, care i-a fost atribuit numărul 5 pe listă. Candidata are 48 de ani și locuiește în satul Pohrebeni. Ana Timiș este membra a Partidului Verde Ecologist, iar de profesie este jurist. Potrivit datelor prezentate la Comisia Electorală Centrală, candidata nu este încadrată în câmpul muncii, iar la rubrica Activitate Profesională a indicat liber profesionist. Partidul Legii și Dreptății a înregistrat o listă cu 56 de candidați. Printre candidații la funcția de deputat în Parlamentul Republicii se regăsește Igor Doroș din orașul Orhei. Acesta nu este afiliat politic, iar în lista Partidului Legii și Dreptății lui a fost oferit locul 21. Igor Doroș are 47 de ani și este inginer de profesie. Acesta activează în calitate de agent superior la Agenție Servicii Publice. Noi cu cine, cu cine votăm noi? Noi cu cine, cu cine votăm noi? Noi cu cine, cu cine votăm noi? Noi cu cine votăm noi? Recapitulând datele prezentate mai sus despre candidații din părțile Orheiului la funcția de deputat în Parlamentul Republicii, inclus în listele concurenților electorali care au fost înregistrați de Comisia Electorală Centrală până în prezent, se poate observa că o bună parte dintre aceștia sunt femei. Mai exact, pe listele formațiunilor politice trecute astăzi în revistă, sunt 6 femei candidate sau exact o jumătate dintre cei 12 candidați care locuiesc ori au vize de reședință în raionul Orhei. De notat că cei 12 aspiranți la funcție de parlamentar se regăsesc în listele următoarelor partide: Partidul Democrat din Moldova, Partidul Platforma Demnitate și Adevăr, Partidul Unității Naționale, Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei, Partidul Verde Ecologist și Partidul Legii și Dreptății. Unele dintre aceste formațiuni politice au inclus în liste de la 1 până la 3 candidați orheieni. Locurile oferite acestora oscilează între 5 și 92. Din numărul total al candidaților în cauză, unul nu este angajat în câmpul muncii, după cum arată datele publicate pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale. Tot o jumătate sau 6 la număr dintre aspiranții la funcția de parlamentar nominalizați astăzi sunt din municipiul Orhei, iar alți 6 din localitățile sătești ale raionului. 24 de ani are cel mai tânăr candidat, iar cel mai vârstnic 63 de ani. Cea mai mare parte a candidaților orheieni sunt încadrați în serviciu la întreprinderi private, iar profesiile celor care muncesc atât în sectorul public cât și în cel privat sunt diverse: jurist, pedagog, inginer și așa mai departe. Există printre cei despre care am vorbit astăzi și o persoană care a declarat la CEC că nu este angajată în câmpul muncii. Concurenții electorali la care m-am referit pe durata acestei emisiuni sunt înscriși prealabil în cursa pentru parlamentarele anticipate din 11 iulie cu numere atribuite în intervalul 7-17. Ultima înregistrare făcută de către organul electoral central este din data de 8 iunie. După cum ați auzit adineauri, în intervalul numeric numit, majoritatea concurenților electorali, mai exact 7 din 10, au inclus în liste de la 1 până la 3 candidați care locuiesc ori au vize de reședință în raionul Orhei. În același timp, în listele Partidului Politic Mișcarea Profesioniste Speranța Nădejda, Partidului Politic Noi și Partidului Politic Puterea Oamenilor, la moment nu am găsit atare date. De altfel, modificările în listele electorale pot interveni până aproape de scrutinul parlamentar, iar noi vă vom ține la curent în cazul unor intervenții de context. Asta pentru ca alegătorul să știe cât mai bine pe cine votează la 11 iulie. Noi, cu cine votăm noi? Cu cine votăm noi? Cu cine votăm noi? Înregistrarea competitorilor electorali pentru alegerile din luna viitoare se va încheia în câteva zile. Asta deoarece CEC are nevoie de timp pentru a examina și a lua decizia necesară pe marginea ultimelor dosare depuse de către concurenți în termenul limită prevăzut până la data de 11 iunie. Așa că la sfârșitul săptămânii trecute, Comisia Electorală Centrală a stabilit prin tragere la sorți ordinea prealabilă de înscriere în buletinul de vot pentru ultimii 5 potențiali concurenți electorali care au depus dosarele în ultima zi. Ordinea prealabilă de înscriere în buletinul de vot este următoarea: numărul 20, Partidul Politic Partidul Schimbării; 21, Partidul Politic Noua Opțiune Istorică; 22, Partidul Politic Partidul Oamenilor Muncii; 23, Stegărescu Ion, candidat independent; 24, Valco Vyacheslav, candidat independent. Totodată, chiar spre seara zilei de astăzi, 14 iunie, a devenit cunoscut că CEC a înregistrat încă 2 concurenți electorali pentru alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie, și anume Partidul Regiunilor din Moldova cu 93 de candidați și Partidul Patrioții Moldovei cu 55 de candidați. Astfel, luând în calcul ultimele date, CEC a înregistrat deja 19 concurenți, iar alte 5 dosare se află în proces de examinare. Care va fi numărul total al concurenților electorali, urmează să aflăm ulterior, dar deja este cert că aceștia vor trece de 20. Astfel, în următoarea ediție a emisiunii, care va apărea pe post după încheierea înregistrării concurenților electorali, vom reveni cu ultimele profiluri ale candidaților din părțile Orheiului, în cazul în care aceștia vor exista printre aspiranții la fotoliul de deputat în forul legislativ al Republicii. Pe lângă aceasta, ne propunem pe cât de succint, dar să inserăm și informații despre declarațiile de avere și interese ale candidaților, în opinia noastră fiind informații foarte utile și necesare alegătorilor în vederea scrutinului apropiat, miza căruia este un parlament, dacă nu ideal sau exemplar, apoi măcar ceva mai curat, onest și integru decât actualul. Atât am avut a vă spune în această ediție a Observatorului. Sunt Tatiana Ceamanu, vă mulțumesc pentru atenție. Emisiunea a fost realizată cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Conținutul acesteia este responsabilitatea exclusivă a autorului și nu reflectă neapărat opiniile Uniunii Europene. Observator, emisiunea informativ-analitică, în fiecare zi de luni la ora 19:25 și în reluare marți la 12:25, miercuri la 17:25 și joi la 10:25. Radio Orhei.